kan pintaan sa kabukiran. Kaninyo magkikuban-uban sa ulog ninyong kalingawan. Balita na'y akong puhunan, maoy kapiling sa ginigalan. Abot na labing karaan na dami sa atong kabutungan. Aroy, aroy, aroy, aroy, aroy, aroy, aroy, aroy, aroy, aroy, aroy, aroy, aroy. Sa tung balita, anindot pa mo saya, daya mo gang kapug na. Tigadung, tigadung, tigadung. Intaw no sa si dudung nagtanaw kang hinday, nagtabisay ang lawa. Aroy, aroy, aroy. Kamu dagan ngari, dagan ngato. Wala na'y budaw sa kinapuhin sa kaya. Ako na'y kinit, di antos na mo sa way bukasino. Alihiha ang kakapoy, mukhang kutong pagkayo kitaon. Di antos ang tanan, gandit sa kapalaran. Dag umidag dito sa atong habagatan. Magbantay-bantay mga kauban, ang timbangan di pagbiyaan. Tusong tagini, kay mapoy atong panginabuhi. Ang puso ng taray, kanting sa kapalaran. Kakao inday, manitag pa man kulong. Siguro abadyakadyo, ang bulano. Matumang mo, swerte ka, ang bulano'y pumutan gadyo. Magmahal ka ni mo hangtod sa kahanturan. Magmahal ka ni mo.